إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سيوات تي توفيق برب عز وجل تي سونو درس توحيد تي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني نيجي بالليغي تي الرجاء مو ياكار فيرنده غاي وناني جامو يالا لا مملني تي سونو نيهتال بيند بي ويسو بروم تيري بي ماغا تاخاو وون تي تومبو بو ام سولو te tombu bobu moy al amal as salih jeuf jo xamni jeuf ju bax la jeuf ju sel jeuf ju yiw ndax aya ba dafa wax ni kep ko xamni yaakar nga dajek sa borom kep ko xamni yaakar nga gisek sa borom ñaari fir yoy yep ñew na ci mune fal ya'mal na nga jeuf amalan salihan jeuf ju bax jeuf ju sel mu tek ci nak mu ne te bul bokale ci jaamu bi ngay jaamu sa borom ken mu melni borom tere bi taxawon ci al amalus salih mu ne lawon wal amalus salih ma tawaffara fihi shartan jeuf ju bax moy jeuf ji nga xamni ñaari shart yi daf ci dajé ñaari shart yi daf ci dajé kon muskallaf bi na baye xel bu bax li nga xamanteni ni mom lay def mu xam ci yan shart la ko wara tek ndax yaangi jëf di yaakar sa borom nangul la ago gis nga ay bi wax ji dafa am ci kumu orienté wu ci kan la orienté wu ci ki yaakar boromam faman kana yarju liqa'a rabbih lolu lu jara bayyi xel la ndax gis nga amna ño xamni ay mbindef lañu yaakar yeneeni mbir lañu yaakar yeneeni mbir ak mbindef lañu yaakar ci la nga xamni mom lañuy xemmem ci xewalu aduna ak it xewalu al-akhirah ma ngor waye ay bi da fay wax ak kan ki yaakar yalla kon yawmi yaakar yalla yawmi yaakar yalla deglul bu bax ñaari shart yi nga xamanteni ni sa mbolem jëf manam jëf yi nek jaamu yalla ñaari charte yi nga xamni ci ngo wara tek nga xamni bu ci ben makke manke rek jëf je du bax wala yaazu billah bu ci ben manke rek jëf je du bax ngo te bo xolé jëf ju bax jojé jëf ju sel jojé sunu borom manke addu di wax nan mom moy ki bind de ak dundu moy ki bind de ak dundu ngir mu natou len kan ci yeen mo gëna rafet jëf kan ci yeen mo gëna bax jëf kon gis nga la nga xamanteni ni mom moy djubluway bi fexé sunuy jëf nek jëf yu bax fexé sunuy jëf nek jëf yu sel fexé sunuy jëf nek jëf yu yiw kon djubluway baangi nonu objectif baangi nonu bép kaddu bép action bép tékaral bo xamanteni ni yaangi ci en tant que muskallaf bayil xel ne nanguga bax ga day delu wat ci shartiya te muy ñaar yi borom téré bi tuddu ngok ñaar yi borom téré bi tuddu jëf ja nek jëf ju bax mu ne kon charte ya ñaar la ba ci ñëk moy al ikhlas lahu selal ñel ko selal ñel ko ñaarel bi al mutaba'a li rasul sallallahu alayhi wa sallam royé ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kon fal amalu la yakunu salihan illa idha tawaffara fihi hadhan ash-shartan mu ne xamal ni sa jëf du nekk jëf ju baax du nekk jëf ju sell ludul ne ñaari charte yi da ci maté an yakuna khalisan li wajhi llahi laysa fihi shirk mu nekk lu sell ñeel borom bi tabaaraku wa ta'ala du am bokale mangok ndax jëf ji bu amé bokale rek sunu borom soxlaatu ko man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'a ghayri taraktuhu wa shirka ci hadith al-qudsi kep ku jëf jëf boole ma ci man ak kenen ma bakak kan ma boolel yakarna yag na la jox misal ci tombe bobu mango yakarna yag na la ci jox misal ci mbir yu bari yo xamanteni ni tay yow en tant que doomu adama nga xamni sa domination bi nga dominé yenn mbir yi nekul domination bu matalé yow ya am ay exigence gis nga yow ya am ay exigence ci mbir yi nga xamni mo xam loy jënd la wala mbir yi nga xamni ya ko jago nga ci exiger mu nek lu sel boy jënd or lan moy nek sa exigence na nek or pur na nek or pur or sax lu am valeur la gis nga mango waye tay tisi rek wala yenen xetu marchandise yi amul ben bo ci jënd ñu jaay la bo xamni deuxième choix la ci ñeegu premier choix ma ci fukki deureumi soow do nangu ñu raxé ko légui nak xolal lu melni jaamu yalla lu melni jaamu yalla nga war ko defal ki la bind xam nga peul bi jaay soow yow bindoko da ngay na dajé ci mbéd mi rek yow sax ya déplacé wu ñew ba fekk ko place am né ko jaay ma soow wala dit mango te jënd bobu ngay jënd pourtant fukki deureum nga joxe mais mi ngi and ak exigence sou pur n'est-ce pas tayeb legui lu toll ni wat mu nek jaamu yalla lu toll ni ñaan mu nek jaamu yalla lu toll ni wakirlu mu nek jaamu yalla lu toll ni jebelu mu nek jaamu yalla lu toll ni xettaliku mu nek jaamu yalla nga yekati ko war ko defal sa borom mom dong mom mi la bind nga yekati ko wëlbeuti ko jëme ko ci keneen ñu na la lutax nga ne ndax koku nit ku bax la Allahul musta'an xolal lolu ngane ndax koku nit ku bax la gis nga yëkëti li nga xam ni sa borom mi la bind bind nit kooku nga na nit ku baax la gis nga lamu moom nga yëkëti loolu jox keneen ndax yéey nee nga nit ku baax la nee naa la ndax fii am na fi kuñ naan baax na ba mbaaxam mën a raw mbaaxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon wax yooyu ñuy wax di layee naan diw nit ku baax la diw wàlliyu la yooyu sunu programme bopp képp la sunu programme bu bopp képp la gis nga tey tey fi tey li ñuy wax nii naan ay nouvelle ordre mondial franc-maçon dañuy kii am na ñoo xam ne dañoo bëgg a dominer àdduna bi nangam ak nangam dañuy jàpp nit ñi jaam nangam ak nangam ak nangam gis nga loolu paakala à double tranchant paakala à double tranchant mais ma al asafi chadid ñi ngi ciy yóbbaale ndaw yu bari gis nga ñi ngi ci yóbbaale ndaw yu bari occupé leen par rapport ak lañu waroon a yittewoo te muy lan ñu jàng seen diina defar seen bopp ci islam da ngay gis koo xam ni xamul sax faratay julli mais mi ngi lijjanti Bilderberg waxuma sax faratay julli mais lire alquran sax mënu ko foo ko fekk mi ngi ci youtube bi mi ngi ci programme nouvelle ordre mondial bi est ce que gis nga ok lan moo waroon ci jullit mooy li mu nekk mu xam ko ba pare ba pare mu dëggal boppam ci li muy wuyoo mooy julliteem bu ko defee jeex na ndax gaañi amul luñ fi gën a mën a détaillé lu dul ne alquran détaillé na ko ay conspiration complot yooyu yépp alquran faram fàcce na ko ba teg ko ci ligne bu leer nañ mais lu tax ñun duñu dellu ci alquran ñuy nangu ñu ñuy occupé ci programme yoo xamante ni boo deful ndànk daf ñuy yóbbu sax ci yenn xeetu jéggi dayo yi ci gëm ni franc-maçon yi am nañ pouvoiru war laa mën a ndar kepp ñooñu duñu dara duñu dara laysu bi shay ma ku nekk taalibe iblis mën ngaa nekk dara léegi lu ngeen di ragal ci ñoom lan ngeen di ragal ci ñoom mais yéen dëggal leen seen bopp nekk taalibe yonent bi alayhi salaatu wassalaam dëggal leen seen bopp nekk ay jaami yàlla xaqan iblis ci boppam moo wax def exception ne yàlla yow sa jaam yi sellal ñooñu moom mënaluma leen dara nañ dëggal sun bopp foofu léegi nag sëgëm iblis moo ñu mënalul dara waxuma la ay taalibeem ay suqam mais gis nga xoolal ni ñu wëlbatee affaire bi ci bopp jeune yu bari ko dajal mu naan la waaw Bilderberg franc-maçon yi nangam nangam bu ko defee mu ignorer diinaam ignorer ay faratay jëmmam ignorer alquran benn waay jaar fële nag daa di koy yeewi buum nga dégg mu naan liberté la lutte libère se la lutte libère liberté te fekk moom ci diinaam ñu ngi koy yeewi buum ci sa diine ñu ngi lay yeew ay buum jatang la tënk la xoola ba nga juddoo ba léegi mënoo lire alquran dañ lay yeew xamoo say faratay jëmm en tant que muskallaf dañ lay yeew dañ lay yeew dañ la tënk léegi nag essayal nga liber réew ci diina ba pare essayal nga liber réew ci diina ba pare loolu mooy mbir mi kon gis nga nañu fexe libéré wu libertique diina liberté ak diine nag du mooy nga def lu la neex déedéet, mooy nga dem jàng sa diine, xam li la yàlla sant, xamin woo xamante ni nii day wér, charte yi nga xamante ni nii moom ngay jaamoo yàlla nga mën koo xam en tant que muskallaf. Magoog, en tant que muskallaf ñaata nit ngay gis ñuy jaamu yàlla, rax ca jaamu yàlla ba bokkaale te nekk ay muskallaf, te bokkaale bu raxee ci jaamu yàlla ga yàqu. Man amila amalan ashraka fihi ma'iya ghayri taraktuhu wa shirka. Qul innama ad'u rabbi wa la ushriku bihi ahada. Sunu borom ne yonante bi waxal ne leen, man de bu may jaamu sama borom, man de bu may ñaan sama borom duma ko bokkaale kenn. Ñaata nit ñooy ñaan di bokkaale yàlla ak ay nit? Soit 10 ans, ñu ne ay nit ñu baax lañ moo tax ñu leen di bokkaale ak yàlla. Nit ñu baax, nit ku baax, ban wàll, ban cër la am ci ñaan, ban cër la am ci jaamu yàlla, ban cër la am ci waat ba nga bàyyi fi yàlla di waate ci kooku, ba ngay gis koo xam dana la bu ma la waatalee ci diw rek dëgg laa wax. Kon boo ko waatalee ci yàlla waxoo dëgg, seetal loolu, xoolal loolu. Kon yow yàlla ban grandeur la am ci sa xol, yàlla mi la bind. Ba boo waatee ci nit loolu moom dëgg rek ngay wax, ñeme woo waat ci nit kookee ci loo xam ni caaxaan la, mais nag bu fekkee ci yàlla nag moom nga fay waat di wax caaxaan. Yaakaar naa ci fii lañ war a gën a libéré wu, parce que fii boo fi libéré woo da ngay libéré waale alaxira. Mais yi ngeen di wax nii yépp naan ay révolution ak ay révolte ak ay liberté ak yooyu yépp fii la yam, gis nga. Te benn soi disant wërngël la, benn cercle la boo xam ni wëndeelu ba sonn moo ci nekk, wëndeelu ba sonn képp moo ci nekk, da ngay sonn bàyyi. Mais liberté dëgg, réussite dëgg, texe dëgg mooy nga libre, nga am liberté ca rëcc ci safara. Loolu mooy liberté. Te pour loolu nag day fekk buumu bokkaale yi ñu jéng nit ñi tey ràbb ko, tuddee ko turu diina, utal ko programme, gàll ko jaamu yàlla yi par force, gëmloo leen ko par force, ñuy waat ci nit bàyyi fi yàlla, di jébbalul nit bàyyi fi yàlla, di ñaan nit bàyyi fi yàlla, di xetteliku nit bàyyi fi yàlla, soit disant kooku wàll yu la wala kooku nit ku baax la. Foofee lañu war a libéré jaam yi, foofee lañu war a libéré sunu bopp, nga xam ne dañuy nekk ay jaamu yàlla yu sell, yoo xam ne lu ñu def dañ koy teg ca charte ya nga xamante ni mooy charte jaamu yàlla. Loolu mooy yoon bi. Yonante yi ba ñu dikkee seen liggéey foofu la woon, sahaaba yi ridwanullahi alayhim seen liggéey foofu la woon. Maanaam fexe libéré nit ñi ci jéngi cheytaane, libéré nit ñi ci la nga xamante ni nii moom mooy prison wu safara, prison wu bokkaale, ñu libéré ci nit ñi, génnee leen ci, fexe rëccal leen ci. Loolu nag day jaar ci njàng, day jaar ci akuk xam, day tegu ci xam-xam, waaye du coow lu bari, du yuuxu yu bari, du taal fitna, du sànni xeer, ma goog, du dóorante yet, du taali bomb déedéet. Am njàng la, akuk yeete la, ma goog. Bu ko defee kon ñu teg foofu sunu baaram, ñaan borom bi jalla waala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.